सुन ले ओ जानम, मैं हूँ परम शिवम, तू है पार्वती, मिलना जन्म जन्म। सुन ले मीनाक्षी, तू ही मेरा दिल, लूट के यूं मुझको, चुप क्यों है कातिल। सुन ले परम शिवम, तू है पार्वती, मिलना जन्म जन्म। सुन ले मीनाक्षी, तू ही मेरा दिल, लूट के यूं मुझको, चुप क्यों है कातिल। भला पूनम की रात भली, तुम संग मेरे पिया प्यार की दो बात भली। प्यार का देश भला पूनम की रात भली, तुम संग मेरे पिया प्यार की दो बात भली। मन का मीत भला, घर संसार भला, कहता दिल मेरा तुम सा यार भला। सुन ले मीनाक्षी, तू ही मेरा दिल, लूट के यूं मुझको, चुप क्यों है कातिल। सुन ले ओ जानम, तुमसे प्यार हुआ, जब से प्यार हुआ, जीना दुश्वार हुआ। सुन ले मीनाक्षी, तू ही मेरा दिल, लूट के यूं मुझको, चुप क्यों है कातिल। कोयल सी बोली है, बादल सी जुल्फे हैं, मुझको जान से भी मेरी मैना प्यारी है तू। कोयल सी बोली है, बादल सी जुल्फे हैं, मुझको जान से भी मेरी मैना प्यारी है तू। जब जब देखूं तुझे नाचे मन मेरा, प्यार की रुत आई झूमे तन मेरा। सुन ले मीनाक्षी, तू ही मेरा दिल, यूं मुझको, चुप क्यों है कातिल। सुन ले ओ जानम, मैं हूँ परम शिव, तू है पार्वती, मिलना जन्म जन्म। सुन ले मीनाक्षी, तू ही मेरा दिल, लूट के यूं मुझको, चुप क्यों है कातिल। सुन ले मीनाक्षी, तू ही मेरा दिल, लूट के यूं मुझको, चुप क्यों है कातिल।